کی رحمت, اللہ کی رحمت, غوثِ پاک وہاں کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا وہ ہے حلوا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے, غوث ہے بالا تیرا, تجھ سے سر در سے صدر سس سے ہے مجھ کو نسبت, تجھ سے سر در سے صدر سس سے ہے مجھ کو ڈورا تیرا, میری گردن میں بھی ہے دور ڈورا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے, خوف ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا, سلطان ولایت سلطان ولایت شہباز خطابت شہباز خطابت ولیوں پہ حکومت ولیوں پہ حکومت فانوس سے ہدایت فانوس سے ہدایت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہے مخزن عظمت ہے مخزن عظمت اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت فانوس سے ہدایت شہباز خطابت مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا یا غوث پاک مرحبا غوث پاک کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم تیرا مرتبہ تو ہے ابن مولا فدا تم پہ ہو جائے نوری مستر فدا تم پہ ہو دلی غوث اعظم یہ ہے سب کی خواہش دلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی گلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے گلی Oh, yeah.